معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست تر داری یا مرا؟ گفت من از خود مردم و به تو زنده‌ام. هر که را آینه یقین باشد، گرچه خودبین خدای بین باشد. گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی که فلان ابن فلان، مرمرا تو دوست تر داری عجب، یا که خود را راست گو یا زل کرب. گفت من در تو چنان فانی شدم، که پرم من از تو از سر تا قدم، بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز توی خوش کام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. وصف آن سنگی نماند اندرو، پر شود از وصف خور او پشت و رو. بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی خور بود آن ای فتا. ورکه خور را دوست دارد او به جان، دوستی خیش باشد بی گمان. خواه خود را دوست دارد لعل ناب، خواه تا او دوست دارد آفتاب. اندر این دو دوستی خود فرق نیست، هر دو جانب جز ضیای شرق نیست. تا نشد او لعل خود را دشمن است، زان که یک من نیست آنجا دو من است. زان که ظلمانی است سنگ و روز کور، هست ظلمانی حقیقت ضد نور. خیشتن را دوست دارد کافر است، زان که او مناع شمس اکبر است. پس نشاید که بگوید سنگنا، او همه تاریکی است و در فنا. گفت فرعونی انا الحق گشت پست، گفت منصوری انا الحق و برست. آن انا را لعنت الله در عقب، وین انا را رحمت الله ای محب. زان که او سنگ سیه بود این عقیق، آن عدوی نور بود و این عشیق. این انا هو بود در سر ای فضول، ز اتحاد نور نز رای حلول. جهد کن تا سنگیت کمتر شود، تا به لعلی سنگ تو انور شود. صبر کن اندر جهاد و در انا، دم به دم میبین بقا اندر فنا. وصف سنگی هر زمان کم می شود، وصف لعلی در تو محکم می شود. وصف هستی می رود از پی کرد، وصف مستی می فزاید در سرد. سمع شو یک بارگی تو گوش وار، تازه حلقه لعل یابی گوش وار. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را میتراش. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. حلقه آن در هر آن کو میزند بهر آن دولت سری بیرون کند.